Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci jest południe, środa, 28 listopada. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Drugi dzień śledczy przesłuchują byłego szefa KNF Marka H. Wczoraj usłyszał zarzut, ale do winy się nie przyznaje. Rosyjski okręt wojenny kieruje się z Morza Czarnego w stronę Azowskiego, informuje agencja Reutera. Kobiety w Polsce od 100 lat mogą głosować. W katowickiej prokuraturze przesłuchanie byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka H. Wczorajsze zostało przerwane ze względu na późną porę. Marek H. został zatrzymany wczoraj rano w Warszawie przez CBA, następnie przewieziony do Katowic. Podstawą zatrzymania miały być materiały dowodowe dostarczone przez miliardera Leszka Czarneckiego. Sprawą zajmuje się nasza reporterka. Marek H. usłyszał wczoraj zarzut przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści osobistej przez inną osobę. Grozi za to nawet 10 lat więzienia. Sprawa ma związek z rozmową przeprowadzoną przez Marka H. kilka miesięcy temu z właścicielem Getin Nobel Banku Jackiem Czarneckim. Według biznesmena były przewodniczący KNF-u zaoferował przychylność dla jego banku w zamian za około 40 milionów złotych. Miało to być wynagrodzenie dla wskazanego przez Marka H. prawnika. Przed rozpoczęciem przesłuchania obrońca Radosław Baszuk mówił dziś, że jego klient nie przyznaje się do winy. Mamy nadzieję, że nie zostaną wobec na niego zastosowane środki zapobiegawcze. Klient czuje się jak każda osoba zatrzymana i dowieziona do prokuratury celem przesłuchania, czyli niekomfortowo, ale składa obszerne wyjaśnienia, odpowiada na wszystkie pytania. Wczorajsze przesłuchanie trwało ponad 9 godzin. Biorący udział w postępowaniu szef Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej Tomasz Tadla powiedział, że były szef KNF-u złożył obszerne wyjaśnienia. Spisano je na 35 stronach. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rosyjski okręt wojenny kieruje się z Morza Czarnego w stronę Morza Azowskiego, informuje agencja Reutera. W tym regionie doszło w niedzielę do ostrzelania przez rosyjskie siły ukraińskich okrętów. Rosja twierdzi, że ukraińskie okręty wpłynęły na jej wody terytorialne. Ukraińska marynarka wojenna ocenia, że jednostki dokonały tak zwanego nieszkodliwego przepływu, czyli dozwolonej przez prawo szybkiej i nieprzerwanej żeglugi przez morze terytorialne. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska odniosła się do listu ambasador USA do premiera dotyczącego materiału TVN w sprawie środowisk neonazistowskich w Polsce. Ambasador odnosi się w nim do wolności mediów. Joanna Kopcińska do ujawnianego listu odniosła się w oświadczeniu wysłanym do mediów. Więcej szczegółów Karol Surówka. Joanna Kopcińska napisała w oświadczeniu, że zdaniem rządu dyplomacja wymaga spokoju i rozwagi. Podkreśliła, że Polska, tak samo jak USA, ceni sobie wolność słowa i w żaden sposób nie ogranicza wolności mediów. Dodała, że sprawa materiału TVN wymaga bardzo dokładnego zbadania, czy nie zostały przekroczone granice między relacjonowaniem wydarzeń, a ich kreowaniem. W poniedziałek tygodnik do rzeczy ujawnił, że Georgette Mosbacher wysłała list do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym skomentowała śledztwo dotyczące materiału TVN na temat środowisk neonazistowskich. Jednym z wątków śledztwa jest domniemane przekroczenie granicy prowokacji dziennikarskiej przez operatora stacji. Z relacji tygodnika wynika, że amerykański ambasador miała napisać, że Stany Zjednoczone nie będą tolerować wypowiadanych publicznie przez polskich polityków krytycznych słów pod adresem dziennikarzy stacji TVN. Karol Surówka, Polskie Radio. Premier Francji gotowy do spotkania z delegacją przedstawicieli tzw. żółtych kamizelek. We wtorkowym przemówieniu prezydent Francji w odpowiedzi na protesty przeciwko podniesieniu podatku na paliwa zapowiedział przeprowadzenie szeroko zakrojonych konsultacji na temat transformacji energetycznej. Przedstawiciele żółtych kamizelek odrzucili propozycję szefa państwa i wezwali do kolejnej manifestacji w sobotę w Paryżu. Kobiety w Polsce od 100 lat mogą głosować. 28 listopada 1918 roku naczelnik państwa Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. Napisano w nim, tu cytat, że wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci. Przyjęcie dekretu o równości płci było wyjątkowym wydarzeniem w dziejach Polski. Jednym z takich kamieni milowych na drodze do równouprawnienia kobiet w Polsce. Tłumaczy profesor Antoni Dudek, który dodaje, że przyznanie równych praw kobietom pokazywało, że odradzająca się Polska jest krajem nowoczesnym. Równouprawnienie kobiet jest jednym z wyznaczników tego, czy państwo jest nowoczesne, dlatego że dyskryminacja kobiet wydaje się w oczywisty sposób już nie tylko niesprawiedliwa, ale antycywilizacyjna. O walce o prawa kobiet i ich sukcesie ma Marta Dzido i Piotr Śliwowski zrealizowali film Siłaczki, który będzie miał premierę wieczorem. Marta Dzido podkreśla, że dokument ukazuje wyjątkowy moment w historii naszego państwa. To jest moment, kiedy Polki stają się pełnoprawnymi obywatelkami wolnego państwa polskiego. Film na ekrany kin trafi 26 stycznia przyszłego roku, w setną rocznicę pierwszych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wyborów parlamentarnych, dzięki którym pierwsze Polki zasiadły w parlamencie. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo przejaśnień. Najchłodniej w Zakopanem i Suwałkach minus 3 stopnie, stopień na plusie w Poznaniu, Toruniu i Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Konkurs dramaturgiczny Nasłuchiwanie, Niepodległość, rozstrzygnięty. Nie miejsce. Autarkia. Radio Wolna Europa. I w Anioły. Wojna, dziecko, matka. Tych 5 zwycięskich sztuk zaprezentujemy podczas 5. Maratonu Słuchowisk, który odbędzie się w Instytucie Teatralnym w Warszawie. 2 grudnia o godzinie 12. Wstęp wolny. Zapraszamy. Dominika Kluźniak, jurorka. A na antenie Trójki także 2 grudnia po godzinie 20 słuchowisko I w Anioły autorstwa Witolda Pelki w reżyserii Dobrosławy Bałazy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra. Black Friday w sklepach Euro. Oszałamiające ceny. Oraz drugi produkt 25% taniej. Lub trzeci 35%. Lub czwarty aż 55%. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Jak kraje Unii Europejskiej przygotowują się do ewentualnych strat gospodarczych na skutek Brexitu? Dowiedz się, w jaki sposób możesz przygotować swoją firmę do Brexitu. Gdzie szukać wsparcia? O tym wszystkim w rozmowie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odpowiedzialnym za sprawy europejskie, Marcinem Ociepą. Już w poniedziałek, 3 grudnia, po godzinie 18.30. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 7 minut po południu. Znani mi właściciele psów wpadli w panikę. No i trudno się dziwić, skoro w prasie przeczytali tytuły: zapłacisz 5000 za psa puszczonego luzem, albo pies musi mieć kaganiec na spacerze. Niedawno, 15 listopada, wszedł w życie zmieniony kodeks wykroczeń. Ministerstwo Sprawiedliwości pękało z dumy, ogłoszono sukces, bo oto udało się przeforsować zaostrzenie kar dla właścicieli psów w kodeksie wykroczeń. Tymczasem, jeśli prześledzi się to, co zmieniono, oraz nadal obowiązujące przepisy, to można dojść do wniosku, że nie zmieniono nic, a przynajmniej niewiele, poza sankcją. Sprawy mają się tak. Otóż w artykule 77 kodeksu wykroczeń w paragrafie pierwszym napisano: kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności grzywny do 1000 zł albo karze nagany. Paragraf drugi tego artykułu po zmianach brzmi: kto dopuszcza się czynu określonego w paragrafie pierwszym przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. Wysokość mandatu wzrosła w tym wypadku do 5000. No dobrze, ktoś przytomnie zapyta, to w końcu mogę wychodzić za wzorem biegającym luzem, czy nie? Bardzo dobre pytanie, odpowiedź mam nadzieję za chwilę, a dziś w naszym programie pytanie, czy gminy powinny same decydować o psie na spacerze. Moim gościem jest pan sędzia Andrzej Skowron, oddelegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, współautor zmian w omawianych przepisach. Witam pana, panie sędzio, kłaniam się. Witam, panie dyrektorze, po raz kolejny. Słyszeliśmy się już bodajże, zresztą całkiem niedawno. Temat był podobny. Owszem, tak. Tyle, że wówczas byliśmy przed zmianami. Przepraszam, zapytam, bo dla niektórych słuchaczy to może dość egzotycznie brzmieć: oddelegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości. Co to znaczy? Skąd oddelegowany? sądu powszechnego. Minister Sprawiedliwości czasami potrzebuje do funkcjonowania pomocy sędziów. Wsparcia takiego. Moja obecność tak w ministerstwie. Panie sędzio, mam wrażenie, chyba że coś przeoczyłem, że nadal mogę wychodzić z psem ludzkim biegającym luzem na spacer, o ile przepisy przyjęte przez gminę nie stanowią inaczej. Czy tak, a może się mylę? Panie redaktorze, przede wszystkim chciałbym wyjaśnić jedną zasadniczą kwestię, bo wydaje mi się, że tutaj doszło do pewnego nieporozumienia. Mianowicie nic nie zmieniło się, jeżeli chodzi o rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Mhm. Tutaj kara grzywny, którą można nałożyć w drodze mandatu, jest dalej 250 zł. Nie wiem, w związku z tym te alarmujące wieści na temat 5000. Skąd te artykuły w takim razie w prasie, że oto podwyższono sankcje tu do 1000, tu do 5000? Skąd to się wzięło? No tak. Tak jak powiedziałem, prawdopodobnie chodzi o pewnego rodzaju niezrozumienie istoty regulacji, mianowicie kary istotnie podniesione, ale to kary, które można orzekać tylko i wyłącznie w drodze wyroków. To są kary, które nakłada się po przeprowadzeniu rozprawy, a organy mandatowe no, nie mogą nakładać aż tak wysokich kar, co chyba nawet oczywiste. To chyba rzeczywiście nie wszyscy zrozumieli. Zatem strażnik miejski może nadal nałożyć na mnie na przykład mandat do pewnej wysokości, a sankcje polegające na grzywnie, o której rozmawiamy, są w dyspozycji sądu, czy tak? Tak, dokładnie, panie redaktorze. W kodeksie wykroczeń jest przepis nakazujący trzymanie psów na spacerze w kagańcu i na smyczy? Czy takiego przepisu po prostu nie ma? Nie ma takiego przepisu i bardzo dobrze, dlatego że kodeksy zwykle posługują się przepisami, które stanowią w sposób dość ogólny zakazy i nakazy. Trudno byłoby wobec tego łamać tę zasadę i na przykład wprowadzać zakaz wyprowadzania psów w kagańcu i na smyczy. Mhm. Przepisy są... Tak jak pan redaktor wcześniej przeczytał w kodeksie wykroczeń, mam jeszcze ustawę o ochronie zwierząt, ale tam też nie ma nic na temat tego, że musimy wyprowadzać psy w kagańcu lub na smyczy. W Polsce mamy 2,5 tysiąca gmin. W każdej z takich gmin zatem przepisy, regulaminy dotyczące wyprowadzania psów, zasad mogą być bardzo różne, prawda? No nie do końca. Te przepisy, które uchwala gmina, nie mogą być w sposób sprzeczny stanowione z tym, co jest napisane w ustawach. Mhm. Taki regulamin musi zawierać się w granicach dyspozycji, w granicach zezwolenia i nie może przekraczać tych granic. To ciekawe. Zatem gmina ma prawo przyjąć takie przepisy i wprowadzić na przykład obowiązek trzymania psów podczas spaceru na smyczy i obowiązkowo w kagańcu? No wydaje mi się, że tutaj taki regulamin, bo wiem, że pan redaktor nawiązuje do przepisu zawartego w regulaminie uchwalonym przez Warszawę, nazwijmy to w skrócie. Na przykład, tak, bo całkiem niedawno zliberalizowano, jak wiemy, przepisy. Pies w Warszawie może być spuszczony pod warunkiem, że można zidentyfikować właściciela. Ma się kontrolę nad psem, czyli takim elementem, jak sądzę, identyfikacyjnym jest na przykład tabliczka przy obroże albo chip. Tak, to prawda, ale jeszcze wracając do tej delegacji ustawowej, to ja oczywiście nie znam wszystkich regulacji, jakie obowiązują w Polsce w tym zakresie, ale nie wydaje mi się, by gdziekolwiek istniały czy obowiązywały drakońskie przepisy, a te, które obowiązują w Warszawie, są moim zdaniem całkiem racjonalne. No, mhm. Przecież jeżeli mamy psa, którego chcemy wyprowadzać na spacer, w miejscu, gdzie uczęszczają inni ludzie, gdzie jest duży ruch, trudno by ten pies biegał wolno, chociażby dlatego, że mógłby na przykład zginąć pod kołami samochodu. A psy, które... To prawda, ale... ocenie właściciela, tak. Ale sankcji za to nie ma. Na ewentualne sankcje możemy być narażeni pod warunkiem, że pies coś zrobi złego, czy tak? No tak, obawiałem się tego pytania, bo tutaj też oczywiście dochodzimy do tego, w jaki sposób funkcjonariusze organów mandatowych będą interpretować niezachowanie w tym przypadku nakazanych środków ostrożności i jeżeli doszliby do wniosku, co oczywiście leży w zakresie ich kompetencji, że ten pies, który w tym momencie został spuszczony ze smyczy, stwarza jakieś zagrożenie, co oczywiście nie musi być jednoznaczne z niewłaściwym trzymaniem, tak na dobrą sprawę jest tym samym, co złe jego trzymanie, może nałożyć na nas mandat. Jest, panie sędzio, artykuł 166 Kodeksu Wykroczeń i to, mam wrażenie, jest jedyny artykuł mówiący o tym, że psa nie można puszczać luzem. A ten artykuł, ten przepis dotyczy terenu leśnego. No, chyba że z psem poluje. No tak. Psy w lesie nie powinny być puszczane, dlatego że w lesie jest dzika zwierzyna, którą chcemy chronić, a psy nie tylko ją płoszą, ale mogłyby również zagryźć. W związku z tym regulacja wydaje mi się jak najbardziej racjonalna. Jeszcze jedną mam wątpliwość, jeśli pan pozwoli. W artykule 77 kodeksu, paragraf pierwszy, użyto takiego sformułowania kodeksu wykroczeń dla ścisłości. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności? Zacząłem się zastanawiać, co też ustawodawca miał na myśli, używając sformułowania zwykłe środki ostrożności. Wiemy, jakie to są środki, bo przyznam, że nigdzie nie znalazłem uściślenia. No i chyba słusznie, dlatego że to, jakie środki powinien właściciel zachowywać przy trzymaniu swojego zwierzęcia, zależy od tak wielu okoliczności, że wymienianie ich w jakiejś katalogii albo nawet bliższe precyzowanie byłoby co najmniej trudne. A z drugiej strony stwarzałoby chociażby niebezpieczeństwo nadużycia, nadinterpretacji. Zgoda, tyle tylko, że ten brak precyzji działa w różne strony. Przywołam przykład przez pana sędziego podany, owego strażnika miejskiego, który zastanawia się, czy pies puszczony luzem wypełnia znamiona niebezpieczeństwa, czy też nie. To właściciel psa wypełnia znamiona wykroczenia. Pozwoliłem sobie na pewien skrót. Tak, tak, ma pan tak, rację, to prawda. Domyśliłem się. Panie redaktorze, oczywiście wracamy znowu do pytania, jak precyzyjne, jak dokładne, jak kazuistyczne wreszcie mają być przepisy. To jest pytanie do ustawodawcy. Jak na razie chyba nikt nie pokusił się na bliższe sprecyzowanie tego znamienia zwykłe środki ostrożności. Chyba dobrze, bo w końcu musimy jednak mieć odrobinę zaufania do doświadczenia, wiedzy, i wreszcie wyczucia funkcjonariuszy, którzy stosują karę w drodze mandatu. Do wszystkich, bo przykłady można mnożyć. To zaufanie trzeba by rozszerzyć na administrację państwową, na urzędników, urzędników wyższego szczebla. Przypomina mi się, wie pan, tak a propos troszkę, sformułowanie funkcjonujące w prawie niezwłocznie, co do którego mam, przyznam, pewne wątpliwości. Ale to już temat na inne spotkanie. Panie sędzio, jeśli pan pozwoli, raz jeszcze spotkamy się na antenie przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Ja również i do usłyszenia. Sędzia Andrzej Skowron, oddelegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, współautor zmian w omawianych przepisach, jest Państwa gościem. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy gminy powinny same decydować o psie na spacerze, a może należałoby to uregulować dla całej Polski. 7 trójek na początku 22. Pan Jakub. Panie Jakubie, witam. Halo? Dzień dobry, Jakub. Dzień dobry, witam. Pozdrawiam. Chciałem zabrać głos. Ostatnio miałem sytuację, zadzwoniła sąsiadka na policję, że mój pies chodził bez smyczy. Mhm. Jej pies też chodził bez smyczy. I tak samo odniósł się dzielnicowy do artykułu 77 o nakazanych środkach ostrożności. Mówił, że nakazanymi środkami ostrożności jest smycz i kaganiec. Kiedy przyniosłem mu wydrukowaną ustawę, po nieprzyjęciu mandatu odstąpił od wlepienia mi tego mandatu, mówiąc kolokwialnie. I chciałem tylko powiedzieć, że przepisy są bardzo niesprecyzowane. Nigdzie nie jest powiedziane, czy lasy państwowe to są, czy rezerwaty, czy jeżeli jest las prywatny, gdzie też jest zwierzyna, czy tam psa można puścić, czy nie można puścić. Jeżeli ja idę w lesie prywatnym, jak są pola, zagajniki, mieszkam obecnie na wsi, pies jest spuszczony i zwierzyna niszczy pola, chodzi i też zagraża mojemu bezpieczeństwu i moich psów. No tak, ale to nie jest tożsame. Tymczasem w przepisach jest sformułowanie tereny leśne, zatem możemy się domyślać, że zarówno tyczy to i lasów państwowych, i lasów prywatnych. Pan Andrzej napisał, trudno zrozumieć, dlaczego jedna gmina inaczej traktuje psy niż druga. Czyżby istniała możliwość, że psy w tej gminie są na przykład mądrzejsze, aniżeli w gminie sąsiedniej? Zastanawia się pan Andrzej. Pan Mirosław, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, Mirosław. Dzień dobry, witam. Kłaniam się. Witam, witam. Dzień dobry. To ja tylko usłyszałem się. Ja troszeczkę z innej beczki, ale też co do tego totalizmu państwowego, ponieważ naruszano teraz jakaś ustawa, czy coś wyszło, że naruszany jest mój mir domowy przez strażników miejskich, którzy mogą wejść do mojego domu, mi zaglądać po kątach. Na jakiej podstawie to zostało, te nasze konstytucyjne prawo obrony swojego domu, złamane? Nikt się tym nie zajmuje. Ja bym... Panie Mirosławie, przepraszam, ja obiecuję, że sprawdzę ten wątek, o którym pan mówi, ale wróćmy do dzisiejszego tematu, do dzisiejszych spraw. Dziś pytanie, czy gminy powinny same decydować o psie na spacerze. Pan Dariusz, panie Dariuszu, witamy pana, halo? Dzień dobry, Dariusz. Dzień dobry. Lekarz weterynarii. Jestem lekarzem takim działającym głównie w terenie wiejskich. Chciałem powiedzieć właśnie odnośnie tych regulacji, że moim zdaniem one w ogóle nie przyniosą skutku. Większość takich pogryzień w mojej praktyki, bo też prowadzę obserwacje psów przeciwwścieklizny, które pogryzły ludzi, to się odbywa w terenie posesji albo przy posesji i to jeżeli na terenach wiejskich, to w ogóle się nie sprawdzi, bo nikt sami takim bliskim nie będzie chodził w kagańcu. Nie chodzi, albo często też przecież te psy nie chodzą na spacer, prawda? Tylko biegają po terenie. Luzem biegają, dokładnie. A co do karania, no to na przykład jest obowiązek szczepienia psów od 3 miesiąca i mandatami karze chociażby inspekcja weterynaryjna podczas kontroli, że psy są niezaszczepione. A te nakazy odgórne gminne, gmina nie będą miały kim tego respektować tych nakazów. Jeżeli mówię akurat o terenach wiejskich, może w mieście to jest to trochę inaczej, gdzie jest straż miejska, które chodzą, a straży gminnych praktycznie jest bardzo mało. Jeżeli kiedykolwiek były, to one bardziej się zajmowały łapaniem kierowców przy użyciu fotoradarów niż kontrolowaniem, jak wychodzą psy, czy wychodzą na smyczy. Ktoś, panie Dariuszu, pewnie ironicznie nieco napisał, pewnie nie każdy sam sobie decyduje, czy można ryzykować zdrowiem przechodnia, czy nie można. Nie można i koniec, zdaniem słuchacza. Niech nikt nie ryzykuje moim zdrowiem, puszczając sobie luzem psa, bo przecież on nie gryzie. Pan Witold. Panie Witold, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Witam. Dzień dobry państwu. No, słucham z wielkim zainteresowaniem. Krótko, miałem sprawę w sądzie z wniosku Straży Miejskiej, że pies mój był wyprowadzony bez smyczy i bez kagańca. Mhm. Berneński pies pasterski, duży, po szkole psiej. A skąd pan dzwoni? Skąd pan dzwoni, panie Witoldzie? Jastrzębie Zdrój. Aha. Pytam przypadkowo, bo po pierwsze sprawdziłbym lokalny regulamin, gminę. No sprawdzałem, ale wydaje mi się, że kodeks wykroczeń jest jak gdyby nadrzędnym. Gminy mają prawo regulować przepisami obowiązki właścicieli na swoim terenie. Sąd mnie uniewinnił, więc tutaj na pewno było wszystko lege artis. Rozumiem. Jedynie co chciałbym jeszcze taką uwagę zwrócić. Miałem przyjemność kilkukrotnie być w Niemczech, w Szwajcarii z psem. Oczywiście przez Czechy przejeżdżałem też. Nigdzie pies nie musiał mieć kagańca. Łącznie z wyjazdami kolejkami linowymi, jazda autobusem. Ja za psa odpowiadam, prowadzony na smyczy musi być, prowadzę go dla jego bezpieczeństwa, ja za psa odpowiadam, zgadza się, ale nie wiem, czy gdziekolwiek jeszcze są tak bardzo restrykcyjne przepisy, jak u nas w Polsce. Co ciekawe... Gdzie z góry zakłada się, że pies duży, a ja noszę brodę, to znaczy, że pies jest morderca, a ja bandyta. No, z brodą to troszkę, jak patrzyłem, to wygląda pan podejrzanie. Rzeczywiście, 7 trójek na początku 22, Łukasz Musiał. Inicjatywa na rzecz zwierząt Basta. Bardzo ciężkie pytanie generalnie, bo to wszystko zależy od indywidualnie od psów i od tego, jak opiekunowie do nich podchodzą. Generalnie powinny być przepisy w gminach takie, żeby rzeczywiście zwierzęta, którzy wychodzą z opiekunem, żeby były bezpieczne po prostu, żeby nikomu nie zrobiły krzywdy, ale też powinny być jakoś tak skonstruowane, żeby rzeczywiście osoby, które wiedzą, że ich zwierzęta są bezpieczne, żeby mogły swobodnie korzystać z przyrody, żeby mogły pobiegać i nie musiały być w kagańcu. Także to jest bardzo, bardzo zróżnicowane od sytuacji. No niewątpliwie na pewno te psy, które są niebezpieczne, powinny być na smyczy. Czy to powinno być w gestii gminy, czy bardziej prawa ogólnego, no to ciężko powiedzieć. Na pytanie, czy gminy powinny same decydować o psie na spacerze, ktoś odpowiedział, im więcej władzy w rękach samorządów, tym po prostu lepiej. Pan Stanisław z nami. Witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Z Legnicy. Moje zdanie jest takie, ja bym chciał wyrazić swoje zdanie. Nie jestem przeciwko psom, kotom czy tam innym zwierzętom, ale zastanawiam się nad tym, dlaczego ja wychodząc z domu, idąc ulicą, parkiem czy gdziekolwiek, muszę się zastanawiać, czy ten pies jest bezpieczny czy niebezpieczny, czy tak, czy tak. Czy on ma być w kagańcu, czy nie. Przepisy powinny być tak zrobione, że pies powinien mieć w jakiś sposób ograniczoną swobodę, a właściciel powinien o to zadbać. I to jest mój głos jako osoby, która nie posiada, posiadałem psa, a nie posiadam w tej chwili, ale nie powinniśmy my jako obywatele wychodzić na ulicę i zastanawiać się nad tym, czy my widząc psa mamy się bać go, czy nie bać. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam. Pan Marcin napisał, prawo powinno być jednakowe w całej Polsce. Tam, gdzie występuje ingerencja w wolność i bezpieczeństwo osób trzecich, powinno być jasne i czytelnie określone prawo. Pan Ignacy, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Nie chcę się panu narazić, bo wiem, że pan ma psa, ludzka, ale powiem, że czasami dochodzę do wniosku, że właściciele psów są troszeczkę agresywni, nietolerancyjni. Przyznam, że na pytanie, dlaczego pies wskakuje na mnie, usłyszę odpowiedź, bo on się chce przywitać. No może ja nie za bardzo mam ochotę witać się z tym psem, a ostatnio byłem świadkiem takiego zdarzenia, że musiała matka z dzieckiem... idąc po prostu, spotkała naprzeciwka psa, który naskakiwał na to dziecko i pani zwróciła uwagę, żeby ktoś trzymał bliżej tego psa na smyczy, to usłyszała w odpowiedzi, to może pani iść ulicą. No przyznam, że to naprawdę zachowanie bardzo nieeleganckie i my powinniśmy rzeczywiście szanować zwierzęta, nie mamy prawa najmniejszego znęcać się, jestem jak najbardziej za karami, ale na gdzieś boską, my jesteśmy ludźmi, też mamy swoje prawa. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam pana, dziękuję za telefon. Pan Sylwester. Panie Sylwestrze? Witam, dzień dobry panie Kubo. Dzień dobry, witam. Jestem posiadaczem psa rasy Labrador. Taki solidny chłopak. Zawsze chodzę z nim na smyczy. Po wprowadzeniu tej ustawy, będąc w mieście Warszawy, mieszkam w gminie wiejskiej pod Warszawą, jakiś pan podleciał do mnie na ulicy, proszę założyć mu kaganiec. Ja mówię, jest na smyczy, na kolczatce, nie widzę żadnego powodu, to jest moja odpowiedzialność tego psa. Proszę pana, jest ustawa i za chwilę zadzwonię po straż miejską. Zdębiałem w tym momencie. Ja powiem szczerze, słucham już tej audycji od chwili i mam taki, popieram tego pana, który ma tego dużego psa, jest drodą i był za granicą w Niemczech, w Szwajcarii i trzymał swojego psa na smyczy. To jest nasza odpowiedzialność. Najwięcej pogryzień to są psy rasy Huckleberry, które są do tego małymi psami. Więc to chyba... To jest chyba spora nadinterpretacja w tym przypadku. Owszem, przy czym, panie Sylwestrze, przypomnijmy, że nie ma pan również obowiązku trzymania tego psa na smyczy. W tej chwili nie rozstrzygam, czy to jest dobre rozwiązanie, czy złe, ale tak jest. 7 trójek, na początku 22, Józef Neterowicz, Związek Powiatów Polskich. Wydaje mi się, że psy na smyczy są, że tak powiem, wymogiem standardowym. Tak powinno być. Natomiast być może, że są gminy, które uważają, że ze względu na to, że nie są zbyt bardzo zamieszkałe, że można by było je traktować bardziej jako gminy wiejskie i wtedy te psy jak gdyby byłyby przyzwyczajone do życia w takiej większej swobodzie. Natomiast absolutnie uważam, że w przypadku gmin, które są w dużych miastach, to absolutnie wszystkie psy powinny być na smyczy i to w ogóle nie powinno podlegać pod decyzję gmin, tylko to powinno być w prawie. 12.30. Moim gościem jest pani Jolanta Łapińska, lekarz weterynarii, zoopsycholog, behawiorystka, schronisko dla zwierząt na Paluchu w Warszawie. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Witam państwa. Co to znaczy, że pies musi się wybiegać? Pies ma swoje potrzeby naturalne, między innymi też potrzebę swobodnego ruchu. Jeżeli pies chodzi wyłącznie na smyczy, na przykład na krótkiej smyczy, to czuję się mniej więcej tak, jak gdybyście państwo się czuli, idąc ze starszą 80-letnią panią, która ciągnie się noga za nogą i całe życie spędzilibyście chodząc w ten sposób, nie mogąc iść naturalnym tempem, nie mogąc węszyć tam, gdzie się chce. Trzeba pamiętać o tym, że pies widzi świat zapachami, nie tak jak my obrazami. W związku z tym, że to, że on chodzi i węszy pod każdym krzaczkiem, to jest bardzo ważna część jego życia społecznego. On tam zostawia ślady, czyta ślady innych psów. Natomiast ograniczanie zarówno swobodnego ruchu i jedne psy naturalny chód mają trukt na przykład. Chodzą szybciej, inne chodzą wolniej. Jeżeli my ograniczamy ten naturalny chód, no bo idziemy wolniej czy idziemy w jakiś tam sposób, uniemożliwiamy im wąchanie, węszenie, załatwianie potrzeb naturalnych, znaczenie terenu. Czy to są zwierzęta społeczne, które znaczą teren, to znaczy, że uniemożliwiamy im realizację naturalnych potrzeb. Ja to rozumiem, ale jeśli taki pies ma pecha i mieszka w gminie, w której nie wolno mu biegać luzem, to co? Jak ma się wybiegać? To każdy z ludzi powinien, właścicieli psów, wziąć takiego psa minimum 2 razy w tygodniu i zawieźć miejsce, gdzie będzie mógł się wybiegać. Może to być łąki gdzieś podmiejskie, może to być park dla psów, aczkolwiek z parkiem dla psów bardzo, bardzo bym uważała, dlatego że są to małe, ogrodzone tereny, gdzie przychodzą ludzie z różnymi psami i ludzie bez świadomości zachowań psów, którzy nie potrafią czytać zachowania psów. Są psy bardzo presyjne, są psy, które pokazują w stosunku do innych psów zachowania demonstracyjne, i te inne psy nie mają się tam gdzie schować, nie mają uciec, nie mają jak uniknąć kontaktu i konfrontacji. Więc to trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, jeśli chodzi o psie parki. Dzisiaj mamy taką oto sytuację, że przepisy przyjmują gminy. I tak są te przepisy bardzo różnie. Bywają bardzo liberalne albo bardzo restrykcyjne. W efekcie są takie gminy, że w których na przykład Rottweiler może biegać luzem. Czy to aby dobre rozwiązanie? Ja ogólnie jestem przeciwnikiem wprowadzania zakazów i nakazów, raczej jestem zwolennikiem edukacji. I myślę, że dużo lepszy skutek przyniosłaby edukacja ludzi i przełożenie środków na taką działalność, niż wprowadzanie różnych zakazów, nakazów, które zresztą nie są egzekwowane. Nie ma środków, żeby je egzekwować. No tak, to można przykłady mnożyć, bo to nie jedyny tego typu przypadek. Ale ja, pani doktor, przywołałem tego Rottweilera nieprzypadkowo, bo jest na liście tak zwanych psów... Niebezpiecznych. Zastanawiam się, co decydowało, że takie, a nie inne psy trafiały na listę raz niebezpiecznych. niebezpiecznych. Czy są rasy a priori niebezpieczne? No też się zastanawiam dlaczego. Dlatego, że owszem, psy mają skłonności genetyczne. Mhm. Są rasy hodowane przez całe pokolenia, rasy stróżujące, rasy obronne. Mhm. Natomiast jeżeli pies jest prowadzony odpowiednio przez zrównoważonego człowieka, mhm, to ten pies też jest zrównoważony. No bo na przykład... Natomiast jeżeli nawet nie niebezpieczny pies jest prowadzony przez niezrównoważonego człowieka, to on stanowi zagrożenie i ten niezrównoważony człowiek też nie będzie prowadził psa na smyczy, mhm, i się stosował do różnych przepisów. W związku z tym myślę, że to nie stwarza w żaden sposób, nie zmniejsza w żaden sposób zagrożenia. Tak? Mam psa rasy kundel myśliwiecki. Troszkę wyrosła chłopina, bo 42 kg. Teoretycznie może być groźny, prawda? Oczywiście, oczywiście. Tym bardziej, jeżeli będzie mieszanką właśnie jakichś ras groźnych, tak? Także jak... Tak jak mówię, ja uważam, że trzeba edukować ludzi, pokazywać im, w jaki sposób pracować z psami, jak powinny się psy zrównoważone zachowywać. To by na pewno ułatwiło im życie, bo takie psy by nie ciągnęły na smyczy, nie trzeba by używać wszystkich swoich witalnych sił, żeby go powstrzymać przed podbiegnięciem do innego psa, mhm, więc ułatwiłoby to życie wszystkim w koło i myślę, że byłoby dużo bardziej skuteczne niż właśnie wprowadzanie różnych nakazów czy zakazów. Co to znaczy, by pani zdaniem, jak pani specjalistka to odczytuje, interpretuje, mianowicie mieć kontrolę nad psem albo panować nad psem? Ja ze swoim psem nigdy nie chodzę na smyczy. My kontaktujemy się wzrokowo i wystarczy, że ja skręcam w prawo, on skręca w prawo. Wystarczy, że on spojrzy na kota, ja powiem, nie gonimy kota i razem odchodzimy w drugą stronę. Zostaw kotka. Myślę, że to jest ta kontrola. Wystarcza, tak? To jest tak zwana kontrola społeczna, nie kontrola fizyczna. Mhm. Tak? Pies przychodzi do mnie, bo ja go zawołam, a nie dlatego, że go przyciągnę na smyczy. Na siłę. Na siłę, tak. To nie jest dobra relacja z psem. Pies powinien czytać w myślach moich, a ja czytać w myślach psa i wyprzedzać jego zachowania, tak? Powinnam dostrzegać, że jego coś niepokoi i już w tym momencie powinna mu powiedzieć, to zostawiamy, to odchodzimy, co robimy, tak? Mhm. Bo psy idąc, łatwo to zaobserwować, idąc na ulicy, mając dobrą relację ze swoim właścicielem, gdy widzą na przykład drugiego psa, czy coś, co je niepokoi, to zatrzymują się, odwracają i spoglądają na człowieka. To jest takie pytanie, co robimy? Tak, ja i w tym momencie, na co sobie mogę pozwolić, albo tak, na co mi pozwolisz. I w tym momencie człowiek powinien to dostrzec przede wszystkim, zobaczyć to i odpowiednio zareagować. No tak. Wtedy nie dochodziłoby do konfliktu. Owszem, tyle tylko, że rozmawiamy o takiej sytuacji, by, no, śmiem twierdzić nawet, że wyjątkowej, bo to nie jest, jak pani wie, powszechne, ba. Wielu właścicieli by w ogóle nie ma świadomości, że tak można albo tak powinno być. No właśnie, i to jest tędy droga. Uczmy, uczmy i uświadamiajmy. Zwierzęta są wspaniałymi stworzeniami, szczególnie psy. To jest psy, ponieważ żyją z ludźmi, następuje tak zwana ewolucja konwergentna. Czyli one zaczynają w ten sam sposób rozwiązywać problemy, w podobny sposób co ludzie, dlatego że razem żyjemy. Mhm. Psy czytają nasze emocje. Badania potwierdzają, że ludzie słuchając szczeku psa, nie widząc tego psa, też odczytują emocje psów, więc my mamy bardzo, bardzo silną więź. I nauczmy się z tej więzi korzystać. Właśnie nie traktujmy psów przedmiotowo, że to jest głupie zwierzę, które muszę prowadzić na smyczy, bo ono nic nie rozumie i muszę nad nim panować. Nie. To są wspaniałe zwierzęta, które bardzo dobrze się komunikują. To są zwierzęta społeczne, które nawiązują bardzo silne więzi. I naprawdę zupełnie inaczej może wyglądać nasze życie z psem. To może być ciekawe, bardzo, bardzo doznanie. Wrócimy do rozmowy za kilka minut. Przed godziną 13:00 pani Jolanta Łapińska jest moim gościem, lekarz weterynarii, schronisko dla zwierząt na Paluchu w Warszawie. 7 trójek na początku, 22, pan Marek. Panie Marku, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym tutaj bardzo potwierdzić słowa pani doktor a propos edukacji. Ja 3 lata temu zostałem przez żonę namówiony na adopcję psa ze schroniska i pierwsze co zrobiłem, zapisałem się do szkoły po prostu, gdyż nie wiedziałem w jaki sposób zająć się takim psem. A wracając do wypowiedzi pana, który w Szwajcarii czy w Niemczech nie widział psów w kagańcach, to chciałem tylko zauważyć, że w Szwajcarii są wymagane kursy szkolenia się z psem oraz egzamin, który trzeba zdać. Ktoś napisał, mieszkaniec gminy A wyjeżdża... Dziękuję, pozdrawiam panie Marku. Mieszkaniec gminy A wyjeżdża do gminy B, gdzie spotyka osobę mieszkającą w gminie C. Każda z gmin ma inne przepisy dotyczące wyprowadzania psów i już mamy konflikt mieszkańców z prawem, którego nie znają. Jedno prawo i basta, sumuje słuchacz. Pani Katarzyno, witam. Dzień dobry, halo? Dzień dobry, czy to Dzień już dobry. Ja? Tak. Skoro nie ja, to pani. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam. W tak zwanym międzyczasie zostało poruszonych kilka bardzo istotnych kwestii. Przede wszystkim dziękuję za głos pani ze schroniska. Ja mam również psa rasy kundel myśliwski. Myśliwiecki. Mam przyjemność być państwa sąsiadką. Rozumiem. Problem w Polsce jest na tyle duży, dlatego że my mamy ogromny odsetek psów w ogóle w kraju. My jesteśmy na przedzie listy europejskiej. Nie wiem, jak to się stało, czy jesteśmy tak empatyczni, czy tak niedouczeni, a to na pewno. Mamy w Polsce bardzo dużo psów. I to super. Natomiast w sposób ekstremalnie nieodpowiedzialny zabieramy się za opiekę, czy też posiadanie, jak to mówimy, takiego psa. To, co powiedział pan wcześniej, pan Marek, zdaje się, kursy, obowiązkowe kursy. Ja adoptowałam psa i uczyłam się i chodziłam z nim na szkolenia. I szkolenia nie dotyczą psów, tylko dotyczą ludzi. Jeśli nie w równym stopniu, to nawet w większym stopniu dotyczą ludzi, bo my powinniśmy te nasze psy rozumieć i komunikować się z nimi. Sytuacja, o której powiedziała pani doktor, jest sytuacją idealną. O tym się świetnie słucha, natomiast dużo się trudniej realizuje. Natomiast jestem chodzącym przykładem na to, że tak można. Jeśli chodzi o gminy i różne przepisy, jak wiemy, nieznajomość prawa nie zwalnia nas od respektowania go. Ja z moimi psami, ponieważ już mam więcej niż jednego, trochę wpadłam w te adopcje, ja z moimi psami podróżuję. I nie chciałabym musieć się zastanawiać, jakie aktualnie w danej gminie obowiązują mnie przepisy. No. Bo nie jestem w stanie, a nawet jeśli jestem w stanie, to lojalnie uprzedzam, że nie będę tego robić. Jasne, tyle tylko, że dla dobra psa, a nawet dla spokoju swojego, powinna pani to robić. Panie redaktorze, ja to robię. Ja całkiem niedawno adoptowałam psa z rasy uchodzącej za mordercę. Tak. Ja mam ogromnego amstafa, który jest chyba nawet pomieszany z jakimś rottweilerem. A wygląda potwornie, bo jest czarny. My nie lubimy czarnych psów. Wygląda potwornie, bo ma wybite oko. Dlatego, że był tak bity przez swojego właściciela. I teraz walczę ze stereotypami, gdzie bez względu na zmiany w ustawie i bez względu na ich interpretację, mój pies na spacery wychodzi w kagańcu. Dlatego, że ja się spotykam z ludźmi, którzy na odległość kilkunastu już metrów, mimo że pies jest zawsze na smyczy, która jest gruba i czerwona, żeby była widoczna, krzyczą dla mnie, dlaczego ten potwór jest bez kagańca. Zgoda, to tylko pani Katarzyno, podpowiem, że również w żadnej ustawie nie ma nakazu trzymania takiego psa, który nie występuje nakazu, na liście raz niebezpiecznych w kagańcu i na smyczy, to również regulują przepisy gminne. No więc powiem, jak ja na to reaguję. Jako człowiek, który jest świadomy pewnych ograniczeń, niestety są to często ograniczenia ludzkie. Ja mimo ustaw i zmieniających się zapisów tych ustaw wyprowadzam psa, który wygląda dla niektórych potwornie, w kagańcu, dlatego że ja dbam w ten sposób o komfort przechodniów, spacerowiczów. I bardzo piękna postawa, psa, pani jak Katarzyno. Jak ja jestem spokojna, mój pies też jest spokojny. Kończę, choć miło się rozmawia, bo słuchacze czekają. Pani Alino, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No ja panu wrzucę troszkę takich mniej sympatycznych, że tak powiem, uwag. Ja też kiedyś miałam psa, takiego, którego ktoś tam porzucił. On miał swoisty charakter, był bardzo nieposłuszny, zmykał, uciekał, udawał, że mnie nie zna, jak za nim biegałam, ale to już na marginesie, tak mi się tutaj powiedziało. Wszystkie te panie są bardzo mądre i bardzo i bardzo wyedukowany, jeżeli chodzi o psią, o psią panowie psikę. Też. Natomiast, tak, ale proszę pana, ale lekarz weźmie takiego przeciętnego spacerowicza. I nawet taka zwyczajna rzecz jak sprzątanie po sobie. Bardzo wiele osób, ja nie wiem, że wszyscy, udaje, podprowadza psa pod balkon, pies się załatwia, a pani patrzy po niebie, po księżycu, na uwagę zwrócono, więc niegrzeczna. Na moim osiedlu zafundowano nawet psie ubikacje z workami na koszt nas, nie działa, którzy psów nie mają. I proszę pana, i mało kto tego, z tego tu, korzysta. Tu ma pani, panie Lino, ja dużo, dużo racji. Pies to jest istota żywa. Ja lubię psy, nie mam nic przeciwko psom, ale generalnie rzecz biorąc, po prostu jest to plaga, jest to prawie, że mafia psia. Ma pani troszkę racji, wszystkich innych. Bo jeżeli wielokrotnie... Wracam, mój wnuk ze spaceru i ma pod... proszę pana, kupę rozgniecioną i ja ją czyszczę, po prostu muszę patykiem, a wysorowki wumyć, to ja bluźnię. Zgoda, pani Alino, bluźnię, choć istnieje pewne prawdopodobieństwo, że to nie jest pozostałość po psie. Może to być pozostałość po człowieku. Pan Paweł zastanawia się, pies nie może biegać po lesie bez smyczy, bo płoszy zwierzynę lub może ją zagryźć. A to, że na chodniku taki biegający luzem pies to samo robi z moim dzieckiem idącym do szkoły, to już nie ma znaczenia. Moim zdaniem, pisze słuchacz, plagą są właściciele, którzy wyprowadzają psy bez smyczy. Osobiście ze swoim psem nigdy tego nie robię. Spotykam się z głosami innych typu. Puść pan tego biednego pieska. Pan Jerzy. Panie Jerzy, witam pana. Dzień dobry. Krótko, dzień proszę. Dobry. Kłaniam się. Kłaniam się nisko. Panie Kubo, pana rozmowa z panią Jolantą Łapińską powinna, nagranie tej rozmowy powinno być rozesłane do wszystkich gmin w Polsce. Od siebie dodam małe PS, że człowiek jest, przepraszam, że pies jest jedynym stworzeniem, który wodzi za wzrokiem człowieka i w obronie swojego opiekuna bez wahania poświęci życie. I więcej grozi psom od ludzi niż ludziom od psów. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana, dr Michał Rudy, Szkoła Prawa, Uniwersytet SWPS. Tak naprawdę to nie znaczy z automatu, że każdy posiadacz zwierzęcia musi go wyprowadzać tylko i wyłącznie na smyczy i tylko i wyłącznie w kagańcu. Po pierwsze, zwracam uwagę, że przepis dotyczy wszystkich zwierząt. Tak samo mówimy w zakresie tego przepisu o zwierzętach, utrzymywaniu zwierząt gospodarskich, jak i wyprowadzaniu małego pieska na spacer, jak i ewentualnie wyprowadzanie psa rasy uznawanego za rasy agresywne na spacer. Tak, zwykłe środki ostrożności w przypadku małego psa to nie znaczy z automatu, że to musi być pies wyprowadzany zawsze na smyczy i w kagańcu, tak, który ten kagańc może ważyć więcej niż ten mały pies. W przypadku psów, które nie wykazują agresywności, nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby właśnie taka osoba została ukarana. Natomiast całkiem inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku tych właśnie ras psów uznawanych za agresywne, tak, szczególnie agresywne. Dla nich zwykłe środki ostrożności to właściwie zawsze jest wyprowadzanie na smyczy i w kagańcu. Ale tak naprawdę z punktu widzenia brzmienia przepisu nic się nie zmieniło. Pani Aleksandra napisała, pani Kuba, jak Lucek będzie podstępem pożerał lody obcych pań, to wtedy będzie chodził na smyczy? No tutaj rzeczywiście uderzyła pani celnie, bo wtedy się Lucek nie zachował. Pan Artur, panie Arturze, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja zwrócić uwagę tylko na jedną rzecz. Bardzo ładnie tutaj moi przedmówcy mówili o tym, że trzeba się edukować, edukować, jeszcze raz edukować. Ja na własnym doświadczeniu, mówię własnym, bo kolega kupił z hodowli Amstaffa, 7 lat chodził z nim na różnego rodzaju kursy i kłóciliśmy się przez całe 7 lat, że ja twierdziłem, że to rasa niebezpieczna, on twierdził, że on jest wyszkolony, pies jest wyszkolony, wszyscy są wyszkoleni, dopóki nie pojawiło się małe dziecko, które zostało u niego w domu, to było dziecko jego brata, ugryzione. I pies tego samego dnia, 2 godziny później powrotem był po 7 latach z powrotem w tej samej hodowli. To po pierwsze, pies jest tylko psem. Drugi przypadek, psa mojego teścia, który przez 12 lat na dużym podwórku sobie biegał i był psem wybiegalnym a propos mojego przedmówcy. I po 15 latach na starość coś mu odbiło, wyskoczył raz tylko i ugryzł panią, która przechodziła przez drogą. Dlatego moim zdaniem zwierzę jest tylko zwierzęciem. Nie wiem, jak bardzo byśmy go szkolili i tak nie będziemy wiedzieli, co i w którym momencie mu że tak powiem, go zdenerwuje. Pewnie inne, bardzo dziękuję. Pewnie inne zdanie na ten temat zapytam, będę miał okazję. Za kilka minut ma pani Jolantę Łapińska, o czym za chwilę. Tymczasem pani Anna komentuje, wszystko fajnie, tylko jako osoba biegająca wieczorową porą niejednokrotnie byłam atakowana przez małe jorki bez smyczy. Ja rozumiem, że pies musi się wybiegać, ale są osoby, które zwyczajnie boją się psów. Pan Paweł, panie Pawle? Witam panie Kubo, Paweł z Warszawy. Bardzo dawno do pana nie dzwoniłem, odkąd w którejś audycji trzy razy się zadzwoniłem i pani z trójki zadzwoniła i zakrzyczała na mnie, że tak nie można. Odczułem, nawet tęsknota się pojawiła, panie Pawle. Witam. Panie Kubo, spójne prawo oczywiście tak, bo chodzą świry z tymi amstafami, pitbullami, naprawdę jest niebezpieczne. Ja na Mazury wyjeżdżam, gdzie jeździmy z dużą grupą dzieci, obok jest działka i przyjeżdżają właśnie dwa pitbulle, amstaf i te psy sobie biegają, ta siatka dziurawa, więc naprawdę to musi, ci ludzie muszą być odpowiedzialni i te groźne rasy powinny być jakoś tam prawnie usankcjonowane. Natomiast tutaj w tej audycji widzę, że przychodzimy już do jakiegoś absurdu, że szkolenia, że egzaminy, no niedługo, mówię, będą szkolenia tak jak dla dzieci adoptowanych z domów dziecka i te dzieci będą w domu dziecka, przez to siedzą i z domu dziecka wyjść nie mogą i tak samo będzie z psami, że nikt tych psów nie będzie ze schroniska brał, bo jak będą mieli przechodzić jakieś kursy, szkolenia, nikt na to nie ma czasu. Musi być trochę zdrowego rozsądku i te rasy, które naprawdę zagrażają życiu, tak jak amstaf, który się do gardła rzuca i potrafi zabić dziecko w sekundę, to tak, ale bez przesady. Pan Michał napisał: moi krewni w Melbourne, w Australii prowadzą psa na ulicy zawsze, trzymają go na smyczy, kary są bardzo wysokie. Są tam jednak miejsca, gdzie psy mogą się swobodnie wybiegać w wyznaczonych miejscach wyraźnie oznakowanych. Krótko na koniec, panie Wojciech. Panie Wojciechu, witamy. Halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu. Wie pan co, tak słucham tej audycji i tak się zastanawiam, czemu my jesteśmy narodem, który by chciał wszystkim wszystko mówić, co mamy robić, ograniczać wolność, tak? Powinny być kary, powinna być odpowiedzialność posiadacza psów, bo taka powinny jest być kary. Natura ustawodawcy, że chce wszystko uregulować. Ale my jako naród, my się na to zgadzamy, tak? My dopuszczamy do tego i sami chcemy komuś kazać coś robić, tak? Zostawmy, tak jak tutaj pan powiedział, że amstaf. Ja jestem posiadaczem amstafa, sam go trenowałem. Nie chodzę z nim na smyczy, wszyscy go po prostu lubią. I chciałem zaznaczyć coś takiego. Nie ma rasy groźnej. Pamiętajcie ludzie, że nie ma rasy groźnej, są po prostu niebezpieczni ludzie. Paweł Gebert, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals. W mojej ocenie to prawo się naprawdę niewiele zmieniło. Już do tej pory gminy miały prawo w uchwałach regionalnych wskazywać, czy pies może być stale na uwięzi, czy też nie. Aczkolwiek nad tym jeszcze mamy prawo przecież ustawowe. W tym wypadku jest to artykuł 10a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt. Zacytuję: zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. No a my też liczymy orzecznictwo sądów administracyjnych, które jednoznacznie wskazują, że żeby zwierzę właściciela było faktycznie niebezpieczne, musi stwarzać właśnie bezpośrednie zagrożenie w stosunku do człowieka bądź też innych zwierząt. Także to jest troszeczkę w mojej ocenie wiele hałasu o nic, no, ponieważ no, do tej pory, jeżeli mówimy o zmianie w kodeksie wykroczeń, no to zmieniła się zaledwie sankcja z 250 zł do 1000, prawda? Plus dodano paragraf drugi, w którym kara ta wzrasta do 5000 zł, ale który oczywiście może orzec jedynie sąd. 8 minut do 13. Ponownie pani Jolanta Łapińska, lekarz weterynarii, schronisko dla zwierząt na Paluchu w Warszawie. Witamy. Witam. I ponownie pan sędzia Andrzej Skowron, współautor zmian w omawianych przepisach. Witamy pana również, panie sędzio. Witam ponownie. Słyszymy się. Na pytanie, czy gminy powinny same decydować o psie na spacerze, 30% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 70% uważa, że nie. I sporo telefonów tego typu, panie sędzio. Może to nie jest dobre rozwiązanie, takie oto, że to gminy same decydują o tym, czy przepisy będą takie albo inne. Panie redaktorze, ja w międzyczasie sięgnąłem właśnie po treść tej delegacji ustawowej i tutaj w ustawie o utrzymaniu porządku w gminach w artykule 4 ustęp 1 punkt 6 jest napisane, że Rada Gminy w zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala regulamin, w którym określa obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Tak brzmi delegacja ustawowa. W jej wykonaniu rzeczywiście wydaje się przepisy, które niekoniecznie są od sasa do lasa. Jeszcze powtórzę raz, że w moim przekonaniu chociażby ta regulacja uchwalona przez Radę Miasta Warszawy jest regulacją racjonalną. Tutaj trzeba pogodzić bardzo sprzeczne interesy, jak wynika zresztą z głosów, audycji, tak, które padały w tej audycji. I nie wiem, ja osobiście jednak bym pozostawił za utrzymaniem obecnego tak stanu prawnego. Pani Jolanta Łapińska, czy pracując, ucząc także siebie, no i psa oczywiście, każdego czworonoga można ułożyć? Może są takie charaktery, które pozostaną nieprzewidywalne? Każdego czworonoga można ułożyć, bo to zależy od relacji z człowiekiem. Są też różne metody, podobnie jak do ludzi docieramy różnymi słowami, różnymi metodami, tak do psów. Oczywiście jest tak, że często zdarza się, że pies jest niedopasowany do człowieka, człowiek do psa. To budzi pewne konflikty. Są trudne psy i ludzie nie dają sobie z nimi rady. Dlatego na przykład szczególnie u nas w schronisku przykładamy wagę do tego, żeby odpowiednio dobrać psa do człowieka i człowieka do psa. Dlatego jest wiele spacerów przedadopcyjnych, żeby zobaczyć, jak człowiek radzi sobie z psem na spacerze. Czy będzie miał szansę poradzenia sobie w domu. Jeżeli nie, no to rekomendujemy innego psa. Zawsze trzeba patrzeć na parę. Człowiek, pies. Nigdy nie można patrzeć na psa indywidualnie, osobno, bez spojrzenia na człowieka. Panie sędzio, jeśli pan pozwoli, jeszcze jeden wątek, może nie najważniejszy, ale w kodeksie wykroczeń wprowadzono nową sankcję, mianowicie ograniczenie wolności. To nie jest tożsame z pozbawieniem wolności, prawda? Tak, oczywiście. No, kara ograniczenia wolności polega na tym, że tę wolność jedynie ograniczamy, a tak na dobrą sprawę w praktyce chodzi o to, że ukarany taką karą ma obowiązek pracy zwykle na jakiś cel społecznie użyteczny. Na tym w istocie ta kara polega i wprowadzenie wynikało z pewnej praktyki, mianowicie w dużo przypadkach ukarany karą grzywny nie był w stanie jej zapłacić, w związku z tym ta kara ulegała później zamianie na pracę społecznie użyteczną. I żeby skrócić ten proces, mówiąc również w skrócie, wprowadziliśmy taką dodatkową sankcję, którą sąd może orzekać, kiedy sytuacja tego stojącego przed nim obwinionego uzasadnia, że on grzywny nie zapłaci. Jolanta Łapińska wcześniej, lekarz weterynarii, schronisko dla zwierząt na Baluchu w Warszawie, przed chwilą pan sędzia Andrzej Skowron. Dziękuję państwu za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. My słyszymy się, proszę państwa, jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne.